بخاری امیر شکیب ارسلان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ کے یہ یہودی اور عیسائیوں نے آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور قرآن کے خلاف 6 لاکھ کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، اس سے زیادہ. حاضر العالم علیہ السلام نے یہ لکھا ہوا واقعہ. اندازہ لگاؤ، اللہ کی وحی اور قرآن کو کمزور کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کی سیرت کو داغ داغ بنانے کے لیے جنہوں نے 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، اور باقی چیزیں انہوں نے کیسے کیسے اور کس کس طریقے سے وہ مکاری کرتے ہیں. یہ مستشرق لوگ جو کہلاتے ہیں، مستشرق یعنی وہ مغرب کے رہنے والے، وہ لوگ جو مشرقی علوم کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہ بدبخت ایسا سبق پڑھاتے ہیں. اب جو ان کے اچڑ گیا، یہ فضل الرحمان مولانا شہاب الدین تھے. مولانا شہاب الدین تو بڑے نیک آدمی تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے. ریاست اندول میں قاضی بھی رہے، مولانا شیخ الہند کے شاگرد تھے ان کا لڑکا، یعنی قسمت کے ہاتھ چڑھا جس وقت، تو اس کو ایسا سبق پڑھایا یوب کے زمانے میں، بڑا عہدہ ملا، مربع ملے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. اس نے قرآن کے خلاف یہ صاحب کیا، قرآن سارے کا سارا خدا کا کلام نہیں ہے، کچھ یہ اس نے کتاب لکھ کر کے گمراہی پھیلائی. یہاں بڑا احتجاج ہوا، آخر حکومت نے اس کو ہٹایا. اور اس قسم کے ابھی یہ باول پور میں ایسا واقعہ، کوئی پروفیسر جو وہاں سے سیکھ کر کے آیا مستشرق، اس نے آ کر یہاں کتاب لکھی، مقالہ لکھا. یہ اس کے اندر حضور سیاسی زندگی پر بہت غلط قسم کے اعتراضات کیے، جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی دنیا کی جیسا فراڈی سیاستدان ہوتے ہیں. یہ پوزیشن تھی آپ کی، اللہ یعذ باللہ، ایسا غلط آپ کی. یہ ان یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا پڑھایا ہوا سبق، اس کو بھی حکومت نے اب برطرف کیا. یہ اور آپ یقین جانیں کہ وہاں بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہم حدیث پر تحقیق کر رہے ہیں، کتابوں پر کتابیں لکھی جائے، وہ کتابیں بھیجتے ہیں مشرق کے اندر ساری دنیا میں، اور اس کے اندر وہ اپنی گندگی اور غلاظت پھیلاتے رہتے ہیں. اور ظاہر کہتے ہیں جی ہم تو خدمت کر رہے ہیں، حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، اور بیچ میں اسلام کی جڑ بنیاد اکھاڑتے رہتے ہیں. ایسے خبیث، یہی مکر اللیل والنہار، رات دن اسی فراڈ میں لگے ہوئے. اور اشتراکی طاقتیں ہوں یا عیسائیت اور یہودیت ہو، ان لوگوں کا ہمیشہ اس نقطے پر اتفاق ہے کہ اسلام کو ہر صورت میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک منکر خدا ہو کر وہ بھی اس کا بھی یہ ہے، اور ایک خدا کو مانتے ہوئے مسیح کو ابن اللہ مانتے ہوئے پھر بھی یہی، اس نقطے پر سارے متفق ہیں کہ اسلام کو بہر حال کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. دہریے بھی، روس کے دہریے بھی اس پر، چین کے دہریے بھی اس پر متفق ہیں، امریکہ کے عیسائی اور یہودی بھی اس پر متفق ہیں، انگریز بھی. اسلام بہرحال ایک خوفناک طاقت ہے. ابھی قریب زمانے میں کسی بڑے آدمی نے یہ بیان دیا کہ ان حکومتوں کو یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جدید دور کے اندر یہ اسلام جو ہے یہ بھی ایک خطرناک طاقت ہے، اس کا بھی علاج کرو. بہرحال اسلام کے اور قرآن کے پروگرام کے یہ سارے لوگ دشمن ہیں، اور یہ مکر اور فریب کے ذریعے اس کو ہٹانے کی اور ناکام بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں رات دن، ان کی سکیمیں اسی میں لگی رہتی ہیں. تو کمزور لوگ اس وقت کہیں گے کہ تم رات دن کی مکاری میں لگے ہوئے تھے، کہ تم گویا کہ ہم ہی کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے ساتھ کفر کریں اور خدا کے شریک بنائیں. جو شرکیہ اور کفر والی رسم بڑے ادا کرتے تھے مکر و فریب کے ساتھ اور گمراہ کن تدبیروں کے ساتھ، دوسروں کو بھی بہکاتے پھسلاتے رہتے تھے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اگر ایک نے نبی کی رسالت سے انکار کیا ہے اور وہ اپنی چودراہٹ اسی میں سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ ملا رہا، توحید کا منکر ہے، شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، اسی پالیسی پر دوسرے لوگوں کو بھی چلانے کی کوشش کرتا، یہی تدبیر اختیار کرتے رہے. فرمایا اس وقت ایک دوسرے کے سامنے جب یہ سوال جواب کریں گے، شرمندگی کو چھپائیں گے، جب عذاب سامنے آئے گا بڑی ندامت ہوگی، لیکن اس کو اپنے جی میں چھپائیں گے. فرمایا ہم ڈال دیں گے اغلال، توق کافروں کی گردنوں میں. اغلال غل کی جمع ہے، غل توق کو کہتے ہیں جو گردن میں ڈالا جاتا، اور مجرم کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اور گردن میں توق ڈالا جاتا. یہ توق سب سے زیادہ ذلت ناک چیز ہوتی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی گردن میں توق پڑا ہوا تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، بلس کے کہ اگر ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے یا پاؤں میں بیڑی لگی ہوئی ہے یہ اچھی علامت ہے. ہاتھ اور پاؤں میں اگر بندے شاید سمجھنا چاہیے کہ دین میں یہ آدمی پکا ہے، اور گردن میں اگر توق پڑا ہوا یہ سمجھو کہ یہ ذلت کی نشانی ہے. اور اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ جتنے بھی سرکش مشرک اور یہ بدعت پرست لوگ ہیں، شرک نواز لوگ، رسومی لوگ، بس ان کی گردنوں میں یہی رسومات باطلہ ہی پڑی ہوئی ہوتی، بس یہ اسی سمجھتے ہیں کہ ان کو ہی کرنے سے ہماری گردن اونچی ہوگی، شرک کی رسموں کو ادا کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گردنیں اونچی ہوں گی. یہ تمام بدعتی بھی ایسا ہی ہے، بدعات کو انجام دے کر کے فخر کے ساتھ گردن اونچی کریں گے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا، قبروں کو دھونے کا کام، اوپر غلاف چڑھانے، یہ کون سی نیکی کا کام ہے؟ کون سی آئل میں آیا قبروں کو دھویا کرو ارک اور گلاب سے، اور اوپر بھی چادریں چڑھایا کرو؟ یہ چادریں مسکینوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ارک گلاب مریضوں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیسی کیسی لعنت کے اندر مبتلا ہیں بڑے بڑے لوگ، گورنر صاحب آ رہے ہیں جی، قبر کو غسل دیا جا رہا ہے، وہ خانہ کعبے کو غسل دیتے ہیں. خانہ کعبہ تو خدا کا گھر ہے، اس کے ساتھ تو کسی کی مشابہت بھی نہیں ہو سکتی، غسل تو اس کو دیتے ہیں، غلاف اس پر چڑھاتے ہیں، قبروں پر کہاں چڑھانے کا حکم آیا ہے؟ یہ سب لعنت، اور اسی کام کو کر وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ قبروں کی دھلائی ہو رہی ہے جی، اور اس کا افتتاح ہو رہا ہے جی. لوگ سجدے کریں گے جی، ماتھے ٹیکیں گے جی، چومیں گے قبروں کو، چڑھاوے چڑھائیں گے، کیا ہے یہ آج رسومات کا تو کل لنت کا توق گردن میں پڑا ہوگا قیامت والے دن. تم نے کیا کیا ہے؟ اسی لنت میں مبتلا تھا. تو قرآن توحید خالص کا پروگرام بتلاتا ہے، اسی لیے یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، سب سے زیادہ مخالف لوگ اس پروگرام کے. توحید کا پروگرام صحیح نہ آئے سامنے، ٹکی کے اندر ڈوبے رہے، کچھ بھی کرتے رہے اس کو برا نہیں منائیں گے، بر گردن اونچی کریں گے، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر اسی بات کا جو یہ عمل کرتے تھے. جزائے عمل جو ہے اس عمل کا ہی نتیجہ ہے جو انسان کرتا ہے، اسی فکر کا، اسی اخلاق کا نتیجہ ہے جو کچھ انسان دنیا میں اپنے اندر اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اسی کا بدلہ ملے گا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أهلاً وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا مگر کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہ بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جو تمہارے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کے ساتھ ہم کفر کرنے والے ہیں اور کہا انہوں نے کہ ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور نہیں ہم سزا دیے جانے والے قل آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا پروردگار کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے اور نہیں ہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں وہ کہ تم کو قرب دلائیں ہمارا مگر وہ شخص جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا اس یہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہوگا اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا اور وہ بالا خانوں کے اندر امن سے رہنے والے ہوں گے اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ لوگ عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے آپ کہہ دیجیے بے شک میرا پروردگار کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے اور جو تم خرچ کرو بس وہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ بہتر روزی دینے والا توحید کا ذکر بھی ہوا اس کے دلائل بھی مشرکین کا رد ہوا پھر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور منکرین کا رد فرمایا اور ان کا برا انجام جو آگے ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا اور پھر مجرمین کا حال اور آگے حشر میں پیش آنے والی کیفیت کا بیان ہے تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا بیان فرمایا ہے اور یہ بات کہ جو بھی اللہ کا نبی اور رسول آیا دنیا میں کسی بستی یا کسی شہر کسی ملک علاقے میں اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا اس پر وہی نازل فرمائی اس کو کتاب اور شریعت دی اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور ایمان و توحید کی تبلیغ کا حکم دیا تو وہاں بستیوں میں رہنے والے آسودہ حال دولت مند اور مالدار لوگوں نے اکثر و بیشتر مخالفت کی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مارسلنا فی قریت نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا کیونکہ نذیر اللہ کے نبی اور رسول سب نذیر اور بشیر ہوتے ہیں اور انذار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگ برائیوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اس لیے وہ پہلے انذار کرتے ہیں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اس برے عقیدے اور برے عمل کا نتیجہ خطرناک ہوگا سنبھل جاؤ یہ انذار زیادہ کیا جاتا ہے قم ربک فکبر انذر کھڑے ہو جائیں اور انذار کریں آپ لوگوں کو ڈرا دیں برے انجام سے تو اللہ کے نبی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا جو وہ لوگوں کو برائی، کفر، شرک اور معاصی کے انجام سے ڈرانے والا تھا، تو ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مترف کمانے، آسودہ حال اور خوشحال لوگ جو تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جو تم پروگرام لائے ہو ہم اس کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے یعنی رواج کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے جو چیز آپ کے ہاتھ بھیجی گئی ہے، انا بھی کافرون، بالکل صاف انکار کرتے تھے یہ آسودہ حال لوگ. اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے، یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے شہر اور آپ کے علاقے اور آپ کی بستی کے آسودہ حال لوگ انکار کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اگر مکے کے رئیس سے انحراف اور سرکشی کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں، آپ غم نہ کریں، ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کرنے والے ایسے ہی بدبخت لوگ ہوئے ہیں، اور جو زیادہ تر آسودہ حال رئیس دولت مند لوگ ہوا کرتے تھے، صاحب دولت اور ثروت لوگ نشے اور دولت اور اقتدار کی اندر مگن ہو کر یہ انکار کرتے ہیں اور نبیوں کے پروگرام کو ٹھکراتے ہیں اور گردن جھکانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اور وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ دولت مندی کے نشے کی وجہ سے اور اقتدار کی وجہ سے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ اپنے پاس بٹھانے میں بھی وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اگر کوئی غریب آدمی ہوگا اس کو نیچے بٹھائیں گے، چارپائی پر بٹھانے کے لیے اونچی جگہ بٹھانے کے روادار بھی نہیں ہوتے، یہ اسی دولت کا نشہ ہوتا ہے اور اقتدار کا، اور پھر وہ اس پر فخر کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے مال بھی زیادہ ہیں اور ہماری اولادیں بھی بہت ہیں، خاندان بھی بہت ہے، اولادیں بھی بہت ہیں، مال بھی ہمارے پاس بہت ہے، تو ہم کو کون سزا دے سکتا ہے، وما نحن بمعذبین، کوئی سزا دینے والا نہیں، اللہ تو ہم سے خوش ہے، راضی ہے کہ اس نے ہم کو ایسا دولت مند بنایا، صاحب اولاد بنایا، اولاد بھی بہت دی، دولت بہت دی، اقتدار دیا، اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنا مال اور اولاد کیوں دیتا، وہ تو خوش ہے، ہم پر کوئی مصیبت آفت آنے والی نہیں ہے، تم فضول ڈراتے ہو ہم کو کہ عذاب آئے گا اگر شرک کفر کرو گے، برائی کو ترک نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم فضول ان باتوں سے ہم کو ڈراتے ہو، ہم تو بڑے آسودہ حال ہیں اور خدا ہم پر خوش اور راضی ہے. یہ مشرک اور کافر لوگوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرنا مال و دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں اور اس کے نشے میں دوسروں کو حقیر اور ذلیل جاننا اور کثرت مال اور کثرت جتھے پر فخر کرنا، اللہ کے نبیوں کی بات کو بالکل صاف طور پر جھٹلا دینا، یہ لوگوں کا وتیرہ رہا اور یہ اسباب ضلالت یعنی گمراہی کے اسبابوں میں یہ بھی ہے. ایک اہم سبب کہ دولت کا نشہ اور اقتدار، ان دونوں وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ گمراہ رہے ہیں اور حق کی مخالفت کی ہے انہوں نے. ہر نبی کی تاریخ میں یہی ملتا، قرآن کریم میں جن جن نبیوں کا حال اللہ نے ذکر فرمایا، وہ حال کی ہوگا شاذ و نادری ہوگا جس کی مخالفت لوگوں نے نہ کی ہو، اور زیادہ تر مخالفت کرنے والے یہ دولت مند لوگ ہوتے ہیں. نبیوں کو ماننے والے خصوصاً ابتدائی دور میں ہمیشہ ضعفاء، مساکین اور غرباء ہوا کرتے ہیں. پھر عقل کی حدیث میں موجود ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا، تو اس نے صاف کہا تھا، وہ پہلی کتابوں کا علم رکھتا تھا، کہ پوچھا کہ اس کے پیچھے چلنے والے کیسے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں. وہ کہنے لگا ہم اتباع الرسل، نبیوں کے پیروکار ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہوا کرتے. دولت مند تو مجبور ہو کر جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر اس کو اختیار کرتے ہیں، ورنہ شاذ و نادر ہی. یہ صاحب اقتدار اور دولت مند لوگ